مسلمان بھائی بہن ہیں وہ بھی الحمدللہ ان چیزوں پر عامل ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس سعادت میں سے حصہ حاصل کر رہے ہیں کہ جس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد, جن خصوصیات اور خوبیوں کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. لہذا ہم غور کریں کہ کیا ایسا ہوا کہ ہم بھی کبھی رات میں اٹھے ہوں اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت حاصل کی ہو, انتہائی ادب کے ساتھ, عارضی انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا شرف حاصل کیا ہو, اور ہم آخرت کے معاملے میں خوف اور امید کے درمیان رہے ہوں کہ کبھی خوف کی میری گرفت نہ ہو جائے اور کبھی اللہ کی رحمت کی امید کہ انشاءاللہ وہ ہم پہ کرم فرمائے گا اور ضرور ہماری بخشش فرما دے گا, یہ ہمارے ساتھ بھی معاملات ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اگر نہیں ہیں تو فکر کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو رات کے کسی حصے میں اٹھ کر تازہ وضو کر کے دو رکعت نفل ہی آدمی ادا کر لے. خصوصاً رمضان میں تو یہ موقع مل سکتا ہے کہ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, اس وقت اگر ہم تازہ وضو کر کے اور اس سے پہلے کہ ہم سحری کریں دو رکعت نماز ادا کر لیں تہجد کی نیت سے تو بہت ہی بہتر ہے. تو رات میں اٹھنا بہت ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اسی طرح آخرت سے ڈرنا اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا کر رکھنا. آخر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی گرفت کا خوف, وہاں کے عذابات کا خوف, وہاں کے امتحان میں فیل ہو جانے, ناکام رہ جانے کا خوف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ امید بھی کہ اگر میں ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے, کریم ہے, وہ مجھے عذاب دے کر کیا کرے گا. میں نے اگر گناہ کیے بھی ہیں تو میری کثرت گناہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں کون سی کمی کی ہے؟ میرے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو انتہائی قلیل ہیں, کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو وہ کیوں نہیں مجھے بخش دے گا؟ تو لیکن دونوں چیزوں کے مابین انسان کو رہنا چاہیے. اگر صرف خوف ہو, امید ختم ہو جائے تو یہ چیز مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر ہم خوف کو فراموش کر دیں, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ بخش دے گا, تو پھر انسان کے اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے, وہ فرض چھوڑتا ہے, واجب چھوڑ دیتا ہے اور وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتا ہے, برے قسم کی حرکات اور عادات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں. اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو تو اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو صرف اللہ کی رحمت کا یقین بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور صرف خوف اگر رکھا جائے, امید کو ترک کر دیا جائے, یہ بھی نقصان کا معاملہ ہے. بلکہ ان دونوں کے مابین رہنا چاہیے, کبھی خوف غالب اور کبھی امید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا انتقال ہونے والا تھا, اس کے پاس گئے, تشریف لے گئے, وہ مسلمان تھا. اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں گرفت کا خوف بھی رکھتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آخری وقت میں جو شخص اس حالت میں ہو کہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہو, امید کی کیفیات بھی ہوں, تو اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے جس سے وہ خوف رکھتا ہے, اور وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھ رہا ہے, جس کی رحمت, یعنی اللہ کی جو رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے, جن امور کے ذریعے, جیسے میدان محشر میں گرمی سے بچنا, سردی سے بچنا, جنت میں داخلہ, ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں بھی ان کو چیزوں کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. آگے شاید فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے؟ یعنی عالم اور جاہل کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ یا اس سے مراد وہ ہے کہ جس کو معرفت الہی حاصل ہوئی جیسے صحابہ کرام تھے, اور جو نہیں جاننے والے جیسے کفار تھے کہ ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہی نہ ہو سکی ورنہ وہ ضرور مطلب ایمان لے آتے, یا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نظر سے دیکھا اور پہچانا اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، یہ نظر کفار کو حاصل ہی نہیں تھی کہ وہ نبی کریم کو پہچان ہی نہ پائے کہ کتنی عظیم شخصیت ان کے درمیان موجود ہے. تو بہرحال یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ قاعدہ قارون قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی کوئی جاہل کسی عالم کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھی طرح یاد رکھیں، عالم عالم ہوتا ہے اور غیر عالم غیر عالمی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر عالم ایک طرف ہے اور دوسری طرف غیر عالم ہے، تو وہ غیر عالم چاہے اسے آپ کوئی بھی نام دے دیں، یہ کبھی بھی عالم کے برابر نہیں ہو سکے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول کا فیصلہ ہے. چنانچہ یہ غیر عالم چاہے پیر کہلاتا ہو، چاہے بہت بڑا نعت خوان کہلاتا ہو، چاہے یہ مسجد کا متولی کہلاتا ہو، چاہے ہزار ہا مدرسے بنانے والا کہلاتا ہو، چاہے یہ ہزار ہا غریب لوگوں کو راشن فراہم کرنے والا ہو، بچیوں کو کی شادیاں کروا دینے والا ہو، لیکن اگر یہ غیر عالم ہے تو ان اعمال کی بنا پر یہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو عالم نہیں ہوتے لیکن وہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق چاش کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، وظیفے اختیار کرتے ہیں، مخصوص صورتیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی بعض اوقات شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تمہارے اتنے کثیر اعمال ہیں اور وہ فلاں ایک عالم دین ہے، لیکن نہ وہ تہجد پڑھتا ہے، نہ اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نہ اسے کبھی اشراق چاش پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے کہ وظیفے پڑھتا ہو، تو یقیناً تو اس سے افضل ہے. اور اس طرح شیطان اس کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، اسے ان اعمال کے ذریعے کامل ہونے کا یقین دلاتا ہے اور دوسرے کو ناقص اور کمتر ہونے کا یقین دوسرے کے ناقص اور کمتر ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. عالم عالم ہے اور غیر عالم غیر عالم ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کو کوئی بھی آپ نام رکھ دیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس پہ تائید کے طور پہ یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن میں ایک حدیث کریمہ بھی پیش کرنا بہتر محسوس کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے. تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کس موضوع پر بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم تھا اور ایک عبادت گزار یعنی عابد تھا. عالم کا کام تو یہ تھا کہ وہ صرف فرائض پورے کرتا تھا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور یہ جو عابد تھا لیکن غیر عالم تھا، یہ دن میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، یعنی بہت زیادہ عبادت اختیار کرتا تھا لیکن علم نہیں تھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا؟ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال ڈالنا کہ اس موضوع پر بحث کرو، پھر اپنے نبی کو وہاں بھیجنا بطور فیصل کہ یہ فیصلہ فرمائیں، اور سرکار نے فیصلہ فرمایا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے سامنے یہ منکشف ہو جائے کہ عبادت اپنے مقام پر لیکن علم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند اور بالا ہوگا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو اس عبادت گزار پر بالکل ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہو. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سرکار کا اسلوب کلام آپ دیکھیے کہ ایک طرف نبی کریم کو آپ رکھیے اور دوسری طرف اس امت کے ادنا شخص کو لائیے، جی ان کے مابین جو فرق ہے سرکار فرماتے ہیں اس عالم کو ثابت پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ کوئی اس مقدار کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کریم، ہمارے آقا، ہمارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا ارفع ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کا کوئی مطلب اندازہ کر ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس عالم کو ثابت پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو. اب یہ دیکھیے، نعت خوانی یہ ایک عبادت ہو سکتی ہے لیکن علمیت نہیں ہے. اگر کوئی پیر بن کے بیٹھ گیا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے تو پیر ہو جانے سے وہ عالم نہیں بن جائے گا. اگر کوئی مزار کا متولی کہلاتا ہے تو وہ اگر علم دین اس نے نہیں سیکھا تو وہ عالم نہیں ہو جائے گا. اسی طرح بچیوں کی امداد کرنے والا، مدارس میں چندے دینے والا، یہ سب کام اپنے مقام پہ بہت اچھے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ابھی موضوع بحث یہ ہے کہ کیا یہ عالم کے برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اور اسی طرح غیر عالم اگر تہجد کثرت سے پڑھے، چاش اشراق پڑھے، خوب قرآن کی صورتیں پڑھے، خوب وظائف اختیار کرے، تو کیا یہ عالم سے افضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان امور کی بنا پر ہم اس شخص کو عابد کہہ سکتے ہیں، عالم نہیں کہہ سکتے ہیں. علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، لہذا عالم اس سے افضل اور اعلیٰ ہوگا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو علم کی بنا پہ افضلیت دے رہا ہے تو ہمیں اس کی افضلیت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ ہے اور باقی سب ادنا ہے. ادنا کو اس انداز سے اس کے ساتھ ہمیں رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اعلیٰ ادنا محسوس ہو اور ادنا اعلیٰ محسوس ہونے لگ جائے، یہ ایک غیر مناسب بات ہے. لہذا عالم کی عزت اور وقت زیادہ ہونی چاہیے، دوسرے کی بھی عزت اور وقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس انداز سے ادنا کی عزت اور وقت پیدا کرنا کہ عالم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے یا عوام کی نگاہوں میں اس ادنا کو دی جانے والی عزت کے مقابلے میں عالم کی عزت گھٹیا سی محسوس ہونے لگ جائے، اس قسم کے اعمال پہ انتہائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات عوام کے دل سے علم کی وقعت نکل جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کا کیا فائدہ ہوا، کوئی عالم کی عزت ہے؟ اس سے بہتر تو یہ اعمال اختیار کیے جائیں، اور یہ انسان کے لیے تباہی ہے کہ علم تو کہلاتا ہے، علم کی تعریف ہے ما بہل انکشاف، کہ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان چیزوں کی معرفت حاصل کرنے والی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اندھیروں میں غفلت میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر عبادت کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی ہے بغیر علم والی عبادت کے اندر کہ انسان کو وہ ابھار کر اوپر لے آئے، تو خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ان امور پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور آج کل جو معاشرہ اسی عدم توازن کا شکار ہو کر آج عالم کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینی چاہیے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ غلط امور ہیں، یہ غلط رویے ہیں. جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک صاحب علم کو فضیلت عطا فرمائی تو ہمیں بھی اسی روش کو اختیار کرنا چاہیے، سنت الہیہ اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سورہ بقرہ کا واقعہ یاد کیجئے کہ آدم علیہ السلام نے آ کے کوئی تہجد نہیں پڑھی تھی، کوئی اشراق چاش نہیں پڑھی تھی، کوئی بڑی صورتیں آپ کے بطور وظیفہ آپ کے معمولات میں نہیں تھیں، آپ نے کوئی وظائف وغیرہ نہیں پڑھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تھے، اور آپ کے مقابلے میں ملائکہ تھے، فرشتے جو ہزارہا برس سے اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے، شیطان ابلیس تھا جو معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کا بھی استاد، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اس نے زمین پر 80,000 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کے لیے وصف علم کو متعین فرمایا، اور ان اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے، تو ابلیس کے سامنے بھی پیش ہوئے ہوں گے کہ بتاؤ ان کے نام، وہ نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گا کہ آپ ان کے نام بتائیں، آپ نے نام بتا دیے، تو ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام عبادت گزاروں پر علمی لحاظ سے فوقیت حاصل ہے. اب ادھر عبادت بظاہر نہیں ہے لیکن علمیت ہے، اور یہاں عبادت کا ڈھیر انبار ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم کی وقعت بارگاہ الہی میں بہت زیادہ ہے. اب ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نگاہ میں کس چیز کی وقعت پیدا ہو گئی ہے، کیا ہم ایک صاحب علم کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس عزت کی نگاہ سے ہم ایک غیر عالم کو اس کے بعض اوصاف کی بنا پر دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ عالم کی عزت و وقت پھر بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ کسی عالم کو دیکھ کے اس کا وصف علم اس کی عزت ہمارے دل میں پیدا نہ کرے، بلکہ غیر عالم کے بعض اوصاف کی بنا پر اس کی عزت و وقت ہمارے قلب میں اتنی راسخ پیوست ہو جائے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اسے عالم کے اوپر فضیلت دینا شروع کر دیں، تو یقین اسی بات ہے کہ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے برخلاف عمل ہوگا اور قطعاً غیر مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ذہن میں محفوظ رکھنے اور عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریبا 9 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری حصے میں یعنی 9 آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے یعنی صاحب علم اور جہلا کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں تو یقینی سی بات ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے ان میں فرق ہوتا ہے اور یہ پوری تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا انما یتذکر اولو الالباب محض نصیحت تو وہی تسلیم کرتے ہیں وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں گویا کہ کسی کی جانب سے درست نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی عقل کی نعمت سے نوازتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی عقل کی درستگی کو پرکھنے کا ایک معیار شریعت نے یہ بھی دیا ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا درست نصیحت کو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے ذہین ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی امتحانات پاس کرتا چلا جائے حاضر جواب ہو بر وقت درست فیصلے کر لیا کرے بلکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذات میں موجود عیوب و نقائص کو دور کرنے کے لیے درجۂ کمال کو حاصل کرنے کے لیے اچھی خصوصیات کا حامل بننے کے لیے اور بری خصوصیات کو اپنی ذات سے دور کرنے کے لیے لوگوں کی اچھی نصیحت کو قبول کر لے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کی نصیحت کو قبول کرنا کیونکہ جب ہم کسی کی نصیحت مان رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے اندر ایک نقص تھا ایک کمی تھی اور آپ کی اس بات سے میں نے اس کمی کو جان لیا ہے اور اب میں اس کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کی فوقیت اپنے اوپر تسلیم کی جائے کیونکہ ہم اس بات کو گویا کہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ پائی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچ چکی ہے اور یہ پھر نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دوسرے کے کمال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی باکمال تصور کرتا رہتا ہے اسی لیے مطلب جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین سمجھے یا کوئی بھی اس کے بعد نعمت ہو مثلاً حسن و جمال کی نعمت ہے دولت ہے خاندانی وجاہت اس کو حاصل ہے یا دنیاوی پڑھائی میں بہت آگے نکلا ہوا ہے وہ جب کسی اپنے سے ادنا شخص کو محسوس کرتا ہے کہ ادنا ہے اور وہ اس کو نصیحت کرے تو نصیحت قبول کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے ایک پہاڑ کے برابر محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں جو کفار و مشرکین کو نصیحتیں فرمائیں تو جو خصوصاً سرداران قریش تھے اسی طرح طائف میں جب سرکار تشریف لے گئے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی تو بہت ہی کم نے اس کو قبول کیا وجہ وہی تھا کہ وہ نصیحت اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے کہ اس نصیحت کو قبول کرنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت کو اپنے اوپر تسلیم کرنا ہے ان کو اپنے اوپر تسلیم کرنا اور خود کو ان سے ادنا ماننا لازم آ رہا تھا اور یہ ان کو پسند نہیں تھا کہ ہم اپنے متبعین اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان ایک اور شخصیت کو اپنے سے بلند ظاہر کر دیں لہٰذا اس تکبر نے اس غرور نے اس زوال عزت کے خوف نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو رد کرنے پر ضائع کرنے پر چھوڑنے پر قبول نہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا یہ ایک بری عادت ہوتی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نصیحت کرے اس کو قبول کریں بعض اوقات ہوتا ہے ایک شخص نصیحت کر رہا ہے اور وہ غلط نصیحت کر رہا ہے مثلا ہم جھوٹ نہیں بولتے وہ ہمیں جھوٹ کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ وہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے وہ تکبر کی مذمتیں بیان کر رہا ہے اس وقت بعض اوقات کوفت ہوتی ہے کہ جب میرے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں تو مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اگر بالفرض سامنے والا آپ کی ذات میں غیر موجود عیب کو موجود تصور کر کے نصیحت کر رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے اور اگر کوئی شخص بیوقوفی کر رہا ہے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے ہاں یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر وقت وہ بہت زیادہ لے رہا ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ مجھے بھی جانا ہے بعد میں انشاءاللہ آپ کی نصیحت سن لیں گے لیکن اگر وہ درست نصیحت کر رہا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی وہ جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے میری ذات اس نعمت سے خالی ہے یا جس برائی کی نشاندہی کر رہا ہے میری ذات میں وہ برائی موجود ہے تو برا ہرگز نہیں ماننا چاہیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے تم کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو اور کوئی شخص آ کے تمہیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں پر پیچھے کیچڑ لگا ہوا ہے، تو یقیناً تم اسے صاف بھی کرو گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو گے، کیونکہ اگر اسی گندگی کے ساتھ تم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے تو سزا کے مستحق ہوتے۔ تو بس وہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر کوئی تمہیں درست نصیحت کر رہا ہے تو وہ گندگیوں، برائیوں کے عیب اور کسی اچھی خصوصیت کے نہ ہونے کے عیب کو دور کر رہا ہے، اگر وہ نہ نصیحت کرتا تو تم اسی طرح ان عیوب کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے اور وہاں جا کے شرمندہ ہوتے۔ تو جس طرح بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے گندگی کی نشاندہی کر دینے کی بنا پر آپ کسی شخص کا شکریہ ادا کریں گے، اسی طریقے سے اگر کوئی تمہاری برائی کی نشاندہی کر دے تو وہ شکر کا مستحق ہے، نہ کہ وہ آپ کی سزا کا مستحق ہو، آپ اس پہ طنز کریں، اس سے بے رخی کا اظہار شروع کر دیں، اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیں، نظر انداز کرنا شروع کر دیں اور بھری محفل میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے اور اپنے ایک احسان کرنے والے کے ساتھ غلط معاملہ کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے اپنے رب سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یاد رکھیں یہ فرض ہے، اگر نہیں ڈریں گے تو یہ بعض صورتوں میں کفر تک چلا جاتا ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تو درست تصور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، درست مراد کامل تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقل کی قید میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کے عذابات سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، اور یہ ہم پر لازم ہے کیونکہ امر ہے قرآن پاک میں بارہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ لہذا اسی لیے فقہ نے لکھا کہ اگر کسی کو آپ عذاب سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے، اور کوئی آدمی صراحتاً کہہ دے کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو صراحتاً واضح طور پر اس کو منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو یہ چیز کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس میں بھی خصوصاً وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کہ جب انہیں سمجھایا جائے، کسی چیز کی نصیحت کی جائے تو بعض اوقات اتنی ناگوار گزرتی ہے، اتنی بری گزرتی ہے، ان کو بری لگتی ہے اور ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ میری بات تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے عذابات بیان کیے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم اس میں چلے جائیں اپنی شامت اعمال کی بنا پر، تو وہ جرأت مندانہ انداز سے سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے جی جہنم ہے نا، دیکھی جائے گی، اس میں چلے جائیں گے، ہم نہیں ڈرتے جہنم سے، معاذ اللہ۔ یہ کلمات کفر ہیں، فقہا نے ان کو کفر لکھا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے شاہ فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، یعنی جو نیک اعمال کریں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کے اندر اچھائی اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی زمین وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، محض صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے بھرپور دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو کسی مقام پر دینی امور کے نفاذ سے عاجز ہو جائے، وہاں پہ نہ وہ اذان دے سکتا ہے نہ اس کو نماز پڑھنے دی جا رہی ہے، یعنی وہ مختلف ایسی چیز ایسے لوگوں کے درمیان پھنس جائے کہ جو دینی امور کی ادائیگی کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن رہے ہوں، تو پھر اسے وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. اور ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب یا پھر جو مہاجرین حبشہ تھے ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور اگر کوئی مجبوری کے تحت ہجرت نہ کر سکے، جیسے وہیں پہ دارالحرب میں کوئی کسی کو پکڑ لے اور وہ صبر کرتا رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی مقام پر ہے اور وہ اپنے مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے گھر والے منع کرتے ہیں یا وہ گناہ کے اوپر اس کو مجبور کرتے ہیں اور وہ عاقل بالغ ہے، تو اسے وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں اس حالت میں کہ خاص کر لوں اس کے لیے دین کو. مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کروں، ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کروں اور کسی اور کی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کروں، بلکہ خالص مخلص اپنے دین کو کر کے، یعنی اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی عبادت کا مرجع بناؤں. یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. وہ امرت لئن اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آپ ہی کا اعلان نبوت کا حکم ہوا تھا. لازم سی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ سے پہلے کون ایمان لاتا، کہ کوئی ایمان کی نشاندہی کرنے والا نہیں تھا. تو آپ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا، اس کے بعد لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں میں اپنے رب کی، تو میں خوف رکھتا ہوں کس چیز کی؟ عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کے، یعنی قیامت کے عذاب کی. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ پھر آخرت کے دن کا عذاب مجھ پر مسلط کر دیا جائے گا. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافرمانی کے صدور کی تو توقع کیا، وہ تو ناممکن ہے، محال ہے کہ آپ سے کوئی نافرمانی کا صدور ہوتا. یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے سامنے جو کفار قریش ہیں، سرداران قریش، یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا وہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوگا. خود میں بھی اس بات کا خوف رکھتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کو کی ہی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ خالص کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو. وہی مفہوم ہے کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جسم کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد، ان تمام کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کو بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہی میں عقیدہ صحیح قائم کرتا ہوں، کسی دوسرے کو معبود نہیں تسلیم کرتا. میرے اعمال جتنے اچھے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، میں کسی اور کی رضا کے لیے نہیں کرتا. اس طرح خالص ہو کے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. لہذا آگے ارشاد فرمایا، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں اجازت دی جا رہی ہے معاذ اللہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جسے ابھی پیچھے آپ کو عرض کیا کہ آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ کے جو بڑے بڑے کفاران قریش ہیں، سرداران قریش ہیں، یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے اللہ کے لیے اپنے دین کو مخلص کیے ہوئے ہوں، اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو مرضی ہے، پھر تمہاری مرضی، تم جس کی مرضی عبادت کرو. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دھمکی کے طور پر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے، اظہار بیزاریت کے لیے ہے. جیسے باپ بار بار جب اپنے بیٹے کو سمجھا کے تھک جائے تو آخر میں کہتا ہے، اچھا بھائی جا، جو مرضی تم کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اس کے جو مرضی کرنے سے راضی ہو چکا ہے، بلکہ باپ اظہار بیزاریت کرتا ہے کہ جاؤ، مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں، تم کوئی برائی کرنا چاہتے ہو تو کرو، اب میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کو بار بار سمجھایا گیا، اگر نہیں تسلیم کرتے تو پھر ان کی مرضی ہے، جس کی مرضی عبادت کریں. ہمارا کام تھا سمجھانا، انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے اراءت الطریق، یعنی راستے کو دکھانا، تو آپ نے راستہ دکھایا، وہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کا قصور ہے. لیکن آگے مزید ارشاد فرما دیا، اور اس سے ہی آپ یہ غور کر لیجئے گا اگلی آیات سے کہ یہاں پر معاذ اللہ غیر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ اظہار بیزاریت، دھمکی، توبیخ وغیرہ مقصود ہے. لہذا ارشاد فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں مبتلا کیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز. یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، یعنی ایمان لے کر نہیں آئے، نبی کی بات تسلیم نہیں کی، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں مبتلا کیا، یعنی جتنے بھی ان کے متبعین تھے، جو ان کے گھر والے تھے، جو ان کے ماتحت نوکر وغیرہ تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے روکا، کفاران قریش، سرداران قریش نے، تو یہ بھی سب خسارے میں مبتلا ہوں گے قیامت کے روز. الا ذالک هو الخسران، خبردار یہ ہی خسارہ ہے، حقیقتاً خسارہ یہی ہے کہ آدمی برود قیامت خسارے میں مبتلا ہو جائے. دنیا کا نقصان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا تدارک ہو ہی جاتا ہے، ختم ہو ہی جاتا ہے. اگر نیک اعمال ہیں بالفرض ساری زندگی نقصان کا آدمی شکار رہے تو مرنے کے بعد تو سلسلہ موقوف ہو ہی جائے گا، لیکن اگر آخرت کا نقصان کر بیٹھا، کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، تو اس کی آخرت تو برباد ہو گئی، اور حقیقتاً خسارہ یہی ہے. تو آگے ارشاد فرمایا کہ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار ہاں یہ ہی واضح خسارہ ہے، بالکل واضح. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہیں. یعنی جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بروز قیامت، دنیا میں اخروی خسارہ مول لینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا، تو ان کے اوپر بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ سے مراد وہ جیسے ہمارے یہاں پہاڑ ویسے نہیں، مثلاً بہت مطلب یہ کہ بہت زیادہ آگ ہوگی، جیسے پہاڑوں کے برابر آگ، اسی طرح نیچے بھی آگ ہوگی اور اندر آدمی بھن رہا ہوگا، جل رہا ہوگا. ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عباد فتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحتیں کر کے اور اس طرح آخرت کے عذابات بیان کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا اے بندو تم مجھ سے ڈرو. معلوم یہ ہوا کہ عذابات کے بیان سے مقصود ہی یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں خوف پیدا کرنا. اب ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی گناہ کرتے رہیں، فراڈ کریں، رشوت، سود، جھوٹ بولیں، دھوکہ دہی کریں، دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں عذاب مت سنائیے، ہمیں پھر بھی جنت کی بشارتیں دیجئے. لہذا اگر کوئی ہمارے سامنے جہنم کی وعیدیں بیان کرنے لگ جائے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں کیوں سنا رہے ہو جہنم کی وعیدیں، ہم کہاں جہنم میں جائیں گے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. یعنی آدمی اپنے بارے میں اتنا خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ ہر قسم کے غلط کام کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ بس میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.